O să vorbesc în engleză în seara asta, că e mai, mult mai ușor pentru mine. Da, mult mai ușor. Okay, so please, so it's okay if you, you know, just if you want me to speak in Romanian. Dacă vreți neapărat să vorbesc în limba română. I can do it. Eu pot să fac. But it doesn't come out correct sometimes. Dar nu totdeauna iese așa de corect cum aș vrea. Because the Romanian grammar is quite difficult. Fiindcă pentru mine gramatica română e puțin mai dificilă. Okay. Da, puțin. Nu mai puțin. Okay. All right. Now, actually, you know, we are talking about Facebook. Vorbea te despre Facebook. You can become a friend of ours on Facebook. Mă poți adăuga pe mine la Facebook? Just go to Billy, B-I-L-L-Y. Mergeți la Billy. Dash. Liniuță jos. Laura. Laura. That's my wife's name. E numele soției mele. All right, and the last name is spelled. Și numele, ultimul nume e așa. NG. NG. NG, okay? NG. All right. That's actually my family name. Acesta este numele familiei mele. All right. Now, then you can see the work that we do in America. Noi facem și o lucrare în America. In Asia as well. În Asia de asemenea. We just came back from you know, America and Asia as well. Tocmai am venit din America și din Asia. Just before Christmas. Chiar înainte de Crăciun. And of course, you know, I bring you greetings from my church here in Oradea. Și vă aduc salutări și din partea bisericii mele de aici din Oradea. You may not know this. Poate că nu știți. But we actually have a church here in Rogerius. Dar noi avem o biserică chiar în Rogerius. All right. We started I started the church back in 2000. Am început biserica în anul 2000. All right, anul 2000, and we had about 100 something youth just like you. Și am avut vreo 100 de tineri ca și voi. All right. And of course now they're all grown up, married and living in America, England, Germany. Și mulți dintre ei au crescut, s-au căsătorit și acum trăiesc în Anglia, în America și în alte zone. All right. And you know, hearing some of you know, some of what you all were saying and singing. Auzindu-vă pe voi cântând, just bring back memories for me. Îmi aduce multe amintiri pentru mine. Because I remember when I first started the church. Fiindcă mi-am amintesc atunci când am început la biserică. It was very difficult for the people, the young people to come to the church. A fost foarte dificil pentru tineri să vină la biserică. Because when they come to our church, fiindcă când veneau la noi la biserică, their parents would kick them out of the house. Părinții lor îi dădeau afară din casă. They would get beaten. Erau unii chiar bătuți. They get cursed. Erau blestemați unii dintre ei. And it was very, very difficult. Și le-a fost foarte, foarte greu. So I know that sometimes still in Oradea. Și știu că uneori încă în Oradea. Some of you may go through such things. Unii dintre voi poate că treceți prin astfel de situații. All right, I sympathize with you. Și vreau să vă spun că simpatizez împreună cu voi. But just know one thing. Adică simt împreună cu voi și dar vreau să știți un lucru. All right. Whatever happens in your life, orice s-ar întâmpla în viața ta, no matter how difficult it is, indiferent cât de dificil ar deveni, in school, în școală, at home, acasă, and whatever happens, you know, at work, if you're at work, sau orice s-ar întâmpla la locul de muncă, if you ever get criticized, dacă cineva te critică, your parents are not good to you, părinții tăi nu se comportă bine cu tine, just know one thing, aș vrea ca să știi un lucru. You are loved by God. Tu ești iubit de Dumnezeu. You see, you are loved by a God. Tu ești iubit de un Dumnezeu. Who will never leave you. Care niciodată nu te va părăsi. Nor forsake you. Niciodată nu o să te uite. So whatever you go through today. Așa că indiferent de ce situația prin care tu treci astăzi. You know that because God loves you. Tu trebuie să știi că fiindcă Dumnezeu te iubește. One day. Într-o zi. Maybe not right today. Poate nu astăzi. But maybe. A year from now. Poate un an după de acum. Maybe a few years from now. Poate câțiva ani. Whatever happens, indiferent de ce s-ar întâmpla, you will be victorious. Tu vei fi victorios. You will be victorious. Tu vei fi victorios. I remember all the people who came at that time to our church. Ții minte oamenii care veneau la biserică pe vremea respectivă la biserica noastră? And they suffered through many, many hardships. Și mulți au suferit prin multe greutăți. Because it is so difficult to fight with your parents. E dificil să fii în conflict cu părinții tăi. To be criticized by the friends. Să fii criticat de prietenii tăi. To be ostracized. Să fii de multe ori batjocorit. And now I look at them. Și acum mă uit la ei. You know they are a little bit older than you now. Sunt mai în vârstă acum decât cum sunteți voi. They are married now. Sunt majoritatea căsătoriți. And they came back from England, from America. Și au mai venit din când în când din Anglia, din America. Came to our church. Au venit la biserică. And this is the truth. Și asta e adevărul ce vă spun. They came to me. Au venit la mine. And they said thank you. Și mi-au spus mulțumesc. Thank you so much. Îți mulțumesc mult. For teaching us the truth. Că ne-ai învățat adevărul. Because no matter what we went through in those days, indiferent prin ce am trecut în acele zile, today, astăzi, we are victorious. Noi suntem victorioși. We are preaching the word of God. Noi predicăm Evanghelia lui Hristos. So it is great to see all these young people. Așa că e minunat ca să văd așa mulți tineri preaching the word of God all over the world. Care au fost în biserică și acum predică cuvântul lui Dumnezeu peste tot. Some in America, unii în America. Some in England, unii în Anglia. Some in other parts of Europe, și alții în alte părți ale Europei. And it is such a blessing, și așa o binecuvântare, to see the people, să vezi oamenii being victorious at the end. Cum ei devin victorioși în cele din urmă. So the same goes for you. Așa că același lucru sunt valabile și pentru voi. Here is a wonderful place. Aici este un loc extraordinar. Where you can learn about the love of God. În care tu vei învăța despre dragostea lui Dumnezeu. And about the power of God. Și despre puterea lui Dumnezeu. Once you know the Holy Spirit. Odată ce tu cunoști pe Duhul Sfânt. Once you know that you are loved and accepted. Odată ce tu știi că ești iubit și acceptat. Imagine what your future can be. Imaginează-ți cum va fi viitorul tău acum. Do you know where you will be in 10 years time? Știi unde vei fi tu peste 10 ani? You don't. Poate nu știi. But God knows. Dar Dumnezeu știe. And let me tell you what it will be. Și vreau să spun ce va fi. It will be a wonderful future. Va fi un viitor superb. So it doesn't matter what you go through right now. Indiferent de situația, circumstanțele prin care treci acum, you will have a wonderful future. Vei avea un viitor strălucit. Amen. Amin. Amen. Amen. All right. Now, today I'm actually going to teach you something. Aș vrea să vă învăț astăzi ceva. I'm not going to preach to you. Nu neapărat o să predic. All right, because I preach all the time. Fiindcă predic cam tot timpul. But I want to share something with you. Dar aș vrea să vă împărtășesc ceva cu voi. Will help you immediately. Care vă va ajuta imediat. All right. Okay. Now I look around here. Mă uit aici în jur. Lots of good-looking boys and girls. Și sunteți niște tineri foarte frumoși. All right. Frumos, frumoasă, you know. Okay. Kipesh. All right, and many times, de multe ori, you want to get married one day. Vrei right? Să te căsătorești într-o zi. Okay, you want to get married one day, maybe not now, but one day. Vrei să te căsătorești, poate nu acum, dar într-o zi. And you see, you like church. Îți place biserica. Because here you meet some wonderful people. Fiindcă aici întâlnești oameni extraordinari. All right, you may meet wonderful people outside. Poate vei întâlni și oameni fain afară. But sometimes you don't share the same values. Dar fiindcă nu ai aceleași valori. All right, so you come to church. Așa că vii la biserică. Because you like to meet friends. Fiindcă unul din motive să vii să faci cunoștință cu alți, să-ți faci prieteni. And who knows what will happen one day? Și cine știe ce se va întâmpla într-o zi? All right? And that's nothing wrong with that. Și nu e absolut nimic greșit. But of course that's not the main priority why you come to church. Dar nu asta ar trebui să fie prioritatea pentru care vii la biserică. All right? Because the main priority why you come to church. Fiindcă prioritatea numărul 1 pentru care ar trebui să vii la biserică. Is because you love God. E fiindcă îl iubești pe Dumnezeu. And you want him number one in your life. Și vrei ca el să fie numărul 1 în viața ta. That is wonderful. Aia e extraordinar. But for many many people, dar pentru mulți oameni, I found out, am găsit, it would be nice to, ar fi fine, if some pastor, some leader will guide me a little bit, când un pastor sau un lider mă va ghida puțin, all right, like what can I do, referire la asta și să-ți răspund la întrebarea ce pot eu să fac, okay, what can I do, ce pot eu să fac, okay, eu să fac, not somebody else. Nu altcineva. All right? What can I do? Ce pot eu să fac? you know, to help me find the right person. Ca să mă ajut pe mine însumi să găsesc persoana potrivită. Because it seems like so many times. Fiindcă de multe ori mi se pare. All right, let us say you. Okay, let me ask you one question. Hai că vă pun o întrebare. How many of you came here tonight? Câți dintre voi ați venit în seara asta? But before you came. Dar înainte să fii venit. You comb your hair nicely. V-ați pieptănat părul, aranjat. Come on. I'm sincer. Yeah. Yeah. How many of you did not comb your hair? Câți dintre voi nu v-ați okay. Bun. Nu v-ați aranjat neapărat părul. Okay. How many of you? Câți dintre voi? Took a little bit of time. A luat puțin timp. To dress a little bit nicer. Să vă îmbrăcați puțin mai frumos decât de obicei. Okay? Come on. Okay. I mean, hey, you put on a nice clean t-shirt, right? Acum pui ceva curat, nu? Deci totuși. Not something full of perspiration and sweat. Nu ceva plin de transpirație. Yeah. Okay? Și plin cu gunoi și zapadă, toate. Okay, mizeria. Okay, never mind. Now, most of you, majoritatea dintre voi, you try to put on something nice. Încercați normal să puneți ceva frumos. Comb your hair. Vă aranjați părul. Brush your teeth. Vă spălați pe dinți. So you can smile here. Ca să puteți să zâmbiți frumos. All right? So that you see, why do you do that? Dar de ce faci aia? All right? You see, there's nothing wrong in doing this. Acum, nu e nimic greșit, să nu mă înțelegeți. You do this. Faci asta. Because many times. Fiindcă de multe ori. You want to look good for yourself. Vrei să arăți bine pentru tine însuți. All right? And also. Și de asemenea. Sometimes you may meet somebody whom you like. Poate că într-o zi o să întâlnești pe cineva de care o să-ți placă. All right? And okay. Once again, there's nothing wrong with that. Și din nou, nu e nimic greșit în asta. As long as it's not your number one priority. Atâta timp cât prioritatea ta numărul unu venind la biserică nu e aia, ci e Dumnezeu. But sometimes even when you come here, dar câteodată, chiar atunci când vii aici, all right, let us say you are a boy. Să zicem că ești un băiat. You are a good Christian boy. Ești un băiat creștin bun. All right, and you are a fine person. Ești o persoană extraordinară. You are good at school. Ești bun la școală. You look pretty good. Arăți bine ca băiat. All right, you have a good voice. Ai o voce plăcută. You are very well liked in this church. Ești iubit de alții în biserica asta. All right, and you came to church. Și vii la biserică într-o seară ca asta. Like, yeah, tonight. And you look the other side. Și te uiți partea cealaltă sau goi în partea asta. Bun, yeah. Indiferent, da. And you see this beautiful girl. Și vezi o fată frumoasă, mă. Oh. And you say, man, that's such a beautiful girl. Wow, frumoasă e fata aia. I am sure. Sunt sigur. That girl is for me. Fata aia e pentru mine. And you ask your friend, hey. Și întrebi pe prietenul tău. Bă, do you know that girl? O știi pe fata aia de acolo? Yeah, she was singing up there. Ea a cântat acolo. Mm-hmm. And your friend says. Și prietenul tău zice. That girl. Fata aia. She's a wonderful Christian. E un creștin extraordinar. And you say, wow. God confirms this. Dumnezeu confirmă, you know, aici, acum. God spoke to me just Dumnezeu now. Dumnezeu mi-a vorbit tocmai acum. I'm a wonderful Christian. Eu sunt un creștin. That girl is a wonderful fata Christian. Fata aia e o creștină extraordinară. Wow. This is it. Asta e. I found my wife. Am găsit soția mea în seara asta. Now, I have something to tell you. Acum, vreau să vă zic, să zic ție ceva dacă ești astfel de persoană. You may not know. S-ar putea să nu știi. Okay? Tonight I'm going to give you some points. În seara asta o să vă dau câteva puncte which will help you practically. Care te vor ajuta practic. All right? It will definitely help you. Te vor ajuta. And I'm teaching you tonight. Și te învăț în seara asta. Because usually people do not teach you these things. Fiindcă de obicei mulți nu învață astfel de lucruri. All right? There are many things which are not taught in the churches in Romania. Sunt multe lucruri care nu sunt învățate în bisericile din România. In our church, Biserica Biruința. În la Biserica Biruința. We teach many things. Noi învățăm multe lucruri. Which sometimes people don't teach until 10-20 years from today. Și mulți nu mai predică după 20 de ani. For example, one of the topics that we are dealing with right now. Unul dintre lucrurile despre care vorbim acum. It's about women. Este despre femei. And the women's role in the church. Și rolul femeii în biserică, as leaders, ca lider, and you don't hear that message very often. Nu în foarte multe biserici se predică acest mesaj. Right? One day we're going to put it all on the internet this year. Și într-o zi sperăm să le punem toate pe internet, să le poată auzi. So here is another one. Și aici o altă, un alt subiect. You see, let me tell you something from the start. Hai să vă zic ceva de la început. Two people. Două persoane. That nice, good-looking boy. Băiatul ăla frumos despre care vorbeam. That wonderful, good-looking girl. Acea fată creștină extraordinară. Two people who are right with God. Două persoane care sunt ok în fața lui Dumnezeu. Right, they are on right standing. Au, adică nepriniți în ochii lui Dumnezeu. But, dar, they may not be right for each other. S-ar putea să nu fie și potriviți unul pentru celălalt. Let me repeat that. Aș vrea ca să repet încă o dată. You have two people who are in right standing with God. Două persoane care îs ok cu Dumnezeu. But they may not be right for one another. Dar s-ar putea să nu fie ok unul pentru celălalt. You see, and sometimes people never tell you that. Poate că nimeni nu ți-a zis chestia asta până acum. So your prayer is, poate rugăciunea ta e, I'm a wonderful man of God, eu, young man of God. Sunt băiat extraordinar de Dumnezeu. She is a young woman of God, wonderful. Ea e o femeie, o fată extraordinară care îl iubește pe Dumnezeu. So God, așa că Dumnezeu, make this happen. Fă ceva să put us together. Pune-ne împreună. You see, two wonderful people of God. Doi oameni minunați. But not right for each other. Dar poate că nu sunt minunați unul pentru celălalt. All right. So let me give you the first point which you have to be careful about. Primul lucru în care trebuie să fii atent, right, e următorul. I'm going to read from Ephesians chapter 4. Și aș vrea ca să citesc din Efeseni capitolul 4. Okay. Versetul 4:25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulari unii altora. All right. Speak truthfully. De aceea lăsați-vă de minciună, vorbiți adevărul. Here is one point which you have to be very careful about. Aici e un punct la care toți trebuie să fim foarte atenți. And let me tell you why. Să vă zic de ce. All right. Remember that wonderful girl that you know? Țineți minte băiatul, o întâlnit fata aia minunată creștină. And let us say you go to her. Și apoi să zicem că mergi la ea. And you say, you know, in a short time the, you know, that pastor will stop speaking. Într-o perioadă destul de scurtă, probabil că pastorul va înceta ca să mai vorbească. Okay, he already spoke very much. O vorbit destul de mult. When the program is finished. Când programul din seara asta se termină. Would you like to go out with me somewhere? Ai vrea ca să ieșim să ne cunoaștem undeva? All right. Okay. We're just going to go for a suc. Mergem la un suc. All right. Some prăjitură, you know. Prăjitură, știi, așa puțin. Just somewhere here, some cafeteria here in Nufaru. Undeva ceva cafeterie de aici din Nufaru. We're not going very far. Nu mergem departe. And the girl says, yes. Și se zice că fata zice, da. All right, then you look at your clock, okay, your watch. Okay, te uiți la ceas. Yeah, and you say, okay, you know, maybe 8:30, maybe 9:00, we'll just go out. Hai să zicem, la 8:30, 9 mergem. Just before the program finishes, înainte ca programul să se sfârșească, the girl rush to the bathroom. Fata fuge repede la baie. Not because she has to go to the bathroom. Nu că trebuia să meargă la baie. But she has to look at her hair. Trebuie să se verifice. You know, look at the mirror. Să vadă în oglindă. Do I look good? Arat bine? And while the girl is checking herself out, în timp ce fata este într-un loc și se verifică, the boy is in the other bathroom. Băiatul e și el în cealaltă baie. Oh yeah, I smell good. Yes. Ah, okay, okay. N-am respirație. Is my hair good? Okay, părul e okay, aranjat. All right, yeah. Arrange my shirt a little bit. Puțin să-mi aranjez cămașa. You see, and that's how it all gets started. Și unii așa încep. You want to look the best. Vrei să arăți bine. While you are with the other person. Normal, în timp ce ești cu o altă persoană de sex feminin. Every time you meet, de fiecare dată când vă întâlniți, you arrange your hair, îți aranjezi părul, you dress your best clothes, încerci să te îmbraci cât mai bine posibil, you are on your best behavior, și parcă ești persoana perfectă în acel moment. All right? Okay. But you see, there's something wrong with this picture. Dar e ceva greșit în toată imaginea asta. Because let us say, fiindcă hai să zicem, that after, you know, some time has gone by, După ce trece ceva perioadă, you two get married. Vă căsătoriți, se zice, presupune. All right? Okay? Just an example. Un exemplu. But do you realize that one day, dar îți dai tu seama că într-o zi, you are going to wake up with that person beside you, o să te trezești cu persoana respectivă lângă tine, for the rest of your life. Pentru restul vieții. Every morning, în fiecare dimineață, somebody will be beside you. Cineva va fi acolo lângă tine. Snoring in your ear. Poate sfărăind în urechea ta. Sometimes. Uneori. Unshaven. What? Unshaven. Fără să se fi barberit. Poking you in the night. Și în timpul nopții te împunge cu acele piricele de păr. Smelly, smelly. Mai mirosind din când în când. Hair not done. Părul puțin în toate părțile. Every morning you're going to see this person. În fiecare dimineață vei vedea acea persoană. Think about this. Gândește-te. Every morning, în fiecare dimineață, for the rest of your life, pentru restul vieții, you are going to see this person. Vei vedea această persoană. But hey, what happened to that good smelling person? Dar ce s-a întâmplat cu persoana care mirosea superb de fiecare dată? That person who dressed so wonderful. Persoana care totdeauna era îmbrăcată perfect. What happened to that person? Unde a mers? So let me tell you something. Hai să vă zic. You better like what you see right now. Ar fi cazul să-ți placă ce vezi acum. Because later, fiindcă mai târziu, if you don't like what you see, dacă nu-ți place ce vezi, it doesn't get better. Mai bine nu o să fie. All right? It may get worse. S-ar putea lucrurile să vină mai rău. So you better like that person. Așa că ar fi bine să iubești persoana respectivă. You better not lie to that person. Ar fi bine să nu minți pe persoana respectivă. You better speak truthfully. Mai bine vorbești adevărul. All right? Because you see, in a relationship, fiindcă într-o relație, you must respect and admire the other person. Trebuie să respecti și să admiri cealaltă persoană. Respect, să respecti and admire that și person. Să admiri cealaltă persoană. You cannot say, nu poți să zici, I want to get married. Vreau să mă căsătoresc. I want to have a girlfriend or a boyfriend. Vreau și eu un prieten, o prietenă. Because all my other friends have boyfriends and girlfriends. Toți ceilalți au prieteni, prietene. That is not a good reason. Ăla nu e un motiv bun să te căsătorești. Because you will probably end up with somebody whom you do not like. Fiindcă s-ar putea să ajungi să te căsătorești cu cineva care poate nu-ți place. Somebody that you do not respect. O persoană față de care n-ai un respect anume. Somebody that you do not admire at all. O persoană poate chiar nici nu respecti. And if you do not admire him or her right now. Și dacă nu admiri pe el sau pe ea acum, think what happens in 5 years time. Ce crezi că se întâmplă peste 5 ani? You see, you have to think about the future. Trebuie să te gândești la viitor. All right? That is why you come to church. De-aia vii la biserică. You learn something. Înveți ceva. All right? I mean, if you don't want to learn anything, dacă nu înveți nimic, then you do not come to church. Mai bine nu vii la biserică. Because you say, well, I don't want to learn anything. Dacă zici, eu nu vreau să învăț nimic. I just want to get married. Eu nu vreau să mă căsătoresc. You know, and then after that I find out I make a mistake. Și după aia afli, bă, am făcut o greșeală. I'll get divorced. O să mă divorțez. I'll go find another person. Pe altcineva. And then get divorced again. Și iară mă divorțez. And then get divorced and și then find another divorce, person. Divorce, divorce. All right? And that's not what you want. Normal, nici tu nu vrei asta. You see, if you are a man of God, dacă ești un bărbat al lui Dumnezeu, if you are a woman of God, sau o femeie al lui Dumnezeu, you want to get this right the first time. Vrei să nimerești bine din prima. So you want to respect and admire that person whom you are going out with. Așa că vrei să fii o persoană pe care o respect și o admir acum. All right? You got to look at certain things. Și va trebui să te uiți la anumite lucruri. Look at his maturity or her maturity. Uită-te la maturitatea lui sau maturitatea ei. Look at the priorities. Uită-te ce priorități are în viață. All right? Look at the relational patterns that person has. Uită-te la modul și prietenii și stilul, sistemul ei sau a lui relațional. All right? Examine this carefully. Examinează foarte atent. If the person is mature, dacă persoana e matură, has good decision making skills, știe să ia decizii bune, all right? Not somebody who makes the wrong decisions all the time. Nu o persoană care totdeauna parcă dă în bară și ia decizii greșite. And you say, well, never mind, you know, it will turn out okay after we are married. Totul se va rezolva într-o bună zi. It doesn't work that way. nu se va rezolva. All right? If somebody has poor decision making abilities, dacă cineva are probleme în a lua decizii înțelepte, if somebody is not mature in God, și nu e matur în Dumnezeu, don't expect that person to change very much. Să nu te aștepți ca persoana respectivă să se schimbe cu mult. So, first point. Primul punct. Make sure you find the person, găsește o persoană whom you respect, față de care ai respect, and admire very much. Și o persoană care o admiri foarte mult. Now, then comes the second point. Ajungem la punctul 2. First point is sounds very good. Primul punct sună bine. But unfortunately, dar din păcate, people suffer a disease. Oamenii au o boală. This boală. Boala asta is called temporary insanity. Se numește insanity. Demență temporală, temporal. Așa? Okay. Senil temporar. Bun, sunt mai multe traduceri aici care mi se șoptesc. You see, most of the time you are very sane. De obicei ești foarte lucid. But once you get into a relationship, dar odată ce intri într-o relație, you lose sense of reality. Pierzi simțul realității. You block reality. Blochezi realitatea. And you get temporary insane. Și temporar devii puțin loco. Okay, you know, let me give you some examples. Hai să vă dau câteva exemple. Some things that you can learn. Unele lucruri care le poți învăța. All right. All the boys here. Pentru băieți acum. You meet a woman. A girl, okay? Întâlnești o fată. Oh, she's the greatest girl. Oh, e extraordinară. It is, it's like when Adam saw Eve. E ca și cum Adam a văzut pe Eva. Wow. Wow. Man. Man. Woman, okay. Woman. Pentru dacă, woman. Dacă știi engleză, okay. Woman, okay. Wow. Okay. Man, okay. Wow, man, okay. All dacă right. Înțelegeți. This woman, și fata asta, has a free spirit. Are un duh liber. All right? Very, very daring. Încearcă orice. Spontaneous. Spontană, frate. All right? Carefree. Nicio grijă în viața ei. Unpredictable. Imprevizibilă. And you say to yourself, și zici tu în sinea ta, my life, viața mea, so predictable. E așa de predictibilă. You know, everything is so structured. Totul e structurat. My father is like this. Tatăl meu spune asta, asta. Yeah. My grandfather is like this. Bunicul meu a fost așa. My whole life is like this. Toată viața mea e... This woman, femeia asta, this girl, fata asta, is the best. E cea mai tare. I've never seen any person. N-am mai întâlnit o astfel de persoană. She doesn't seem to have any responsibilities. Parcă n-are nicio responsabilitate în viață. She is wonderful. E extraordinară. Because every other girl I meet, fiindcă toate celelalte fete care eu le întâlnesc, very responsible. Is irresponsabile. You know, ask me, where do you work? Întrebați-mă unde lucrez. All right, because they want to be stable. Fiindcă vor să aibă ceva stabil. You know, this girl never asked me. Fata asta niciodată nu m-a întrebat asta. Very spontaneous. What? Very spontaneous. Foarte spontană. So, get married. Așa că vă căsătoriți. Okay? Okay. And then one day, și într-o zi, you wonder why this woman, this girl, te întrebi de ce fata asta, acum femeia asta, is so undisciplined with money. E așa de nedisciplinată în domeniul financiar a banilor. If you make domiron, să zicem că faci salar 2000 de ron pe lună. You come back home. Vii acasă cu bani. You say, okay, I have to pay. Okay, trebuie să plătesc. First of all, tithes to the church. Zeciuiala la biserică, okay. Bun. Maybe I want to give some offerings as well. Poate vreau să pun deoparte bani să dau să dau dărnicie. Maybe I want to I have some payments on the house. Am câteva cheltuieli poate pe apartament, yeah, casă. Maybe întreținere, rate, you know, something. Okay. Ceva. Bun. And you say, wow, we will have very little money left. Și te gândești, mă, să avem foarte puțin. But rămas. You have a spontaneous wife. Dar ai o soție spontană, frate. Domi Ron, yes. Domi de Ron. Okay. I will go to the mall. Mă duc la Lotus. Yes. maybe not Lotus, some other better mall in Timișoara. Iulius Mall. Nu aici, ci în Iulius. Why? De ce? Because I have money. Că am bani, frate. Who cares about the întreținere? Who cares? Cui pasă de întreținere sau alte chestii? Da. What, who cares about rate? Ratele, lasă-le în pace. Zecioala, what tithes, what offerings? Ce zecioala, lasă, merem. Yeah, who cares about all of that? Cui pasă de toate astea? You know, let's spend it all in 2 days. Să ne bucurăm de ei, frate, în 2 zile. Okay. The spontaneous girl. Fata spontană. You don't like her very much. Nu mai îți place așa de mult. What do you do? Dar ce faci? Well, you're married to her. Acum ești căsătorit. It's very hard to change a person. E greu să schimbi o persoană. Actually, I got news for you. Hai să spun o altă veste. You cannot change a person. Nu. Chiar nu poți schimba o persoană. It's not just hard, you cannot. Deci nu că e greu, nu poți. If you think that person can change, dacă tu crezi că persoana se poate schimba, you are dreaming. Visezi. All right? The person must want to change. Persoana trebuie să dorească să se schimbe. All right. Okay. How about a girl? Okay, let's take Hai să vorbim acum și de fete. Okay. Uh-huh. You go to school all the time. Mergi ca fată la școală, înveți. You know, you study all the time. Studiezi totul. And then you meet this boy. Și întâlnești un băiat. This boy, băiatul ăsta, is unlike any other boy you know. E unic, nu ca ceilalți. He is very romantic. Foarte romantic. He writes poetry for you. Scrie poezii. Every day, în fiecare zi. You get on your iPhone. Primești pe iPhone-ul tău. On your iPad. Sau iPad. On your email. Sau email. SMS. SMS. Everything. Toate. Poezie. Poezii. And you say, oh, so romantic. Știi, gândești, oh, ce romantic. The other boy who loves me. Celălalt băiat care mă iubește. He's an engineer. E inginer. He works in the, you know, in the factory over there. Lucrează acolo în fabrica aia. No romance. Nimic. Zero. Yeah, zero, exact. Nimic. So one day you say, well, I'll go see, you know, I really like this boy who writes poetry. Și într-o zi poate zici, mă, mie îmi place de ăsta, mă, care scrie poezii. Alright, then he tells you something else. Și apoi zice altceva. He says, I also do paintings. Eu și pictez. I'm a painter as well. Ești și pictor din întâmplare. I paint scenery. Pictez scene. I paint the sky. Și cerul. I paint buildings. Și de asemenea clădiri. I'm not very good. Nu sunt acum așa de bun. But I love to paint. Dar mie îmi place să pictez. And you say, oh, he paints. El pictează. He writes poetry. Scrie poezie. Very romantic. Foarte romantic. You get married. Vă căsătoriți. And then one day, și într-o zi, you wonder why te întreb de ce he will not go out to get a job. Nu vrea să iasă afară să ia o slujbă, să aibă slujbă. He stays at home all day. Stă acasă toată ziua. Watch TV. Se uită la televizor. Doesn't do any more poetry for you. Nu mai scrie nicio poezie pentru tine. No more paintings. Oh, nu mai pictează nimic. He says, why don't you go out to work? Îl întreb, de ce nu mergi și tu afară să cauți slujbă? Make the money. Să faci tu ceva bani. And take care of me. Și să ai grijă de mine. Because you're married to me now. Ești căsătorit cu mine, apropo. And you say, what happened? What happened? Dar ce s-a întâmplat? Where did I go wrong? Unde am greșit? Well, you suffered from temporary insanity. Ai suferit de boala asta de loco temporar. Loco temporar. Okay. Now, things which look good, lucrurile care arată bine, right now, acum, doesn't look so good, nu arată așa de bine, in the long run, pe termen lung. You see, you have to figure out, trebuie să-ți dai seama, is that person responsible? E persoana respectivă responsabilă? All right. I remember a story which I heard. Am auzit o povestire. This was a friend of mine in back in New York. Un prieten unde am crescut eu în New York. All right. He was actually the son of the pastor. Era chiar fiul pastorului. Don't say you heard it from me. Să nu ziceți că ați auzit de la mine. So we sent him off to Oklahoma to Bible school. L-am trimis în Oklahoma să meargă la un colegiu biblic. All right, Benny Hinn School. La școala lui Benny Hinn. No, not Benny Hinn. Kenneth Hagin, sorry. Kenneth Hagin. All right. Rima. Yes. Yeah. And his girlfriend went down to visit him. Prietena lui a mers să-l viziteze. Okay, at the school. Acolo la școală. You know the boys, they live by themselves in the room. Acolo normal la facultate băieții stau singuri. So he was living with another friend of mine. Așa că el stătea în aceeași cameră cu un alt prieten al meu. Also from my church in New York. Tot de la biserica din New York. I started out as youth pastor in my church. Eu am început pe vremea respectivă să fiu pastor de tineret la mine în biserică. Before I became the financial pastor for the church. Înainte să devin pastorul financiar cu finanțele peste biserică. Because my degree is, fiindcă diploma mea. All right, I have a bachelor's, master's and doctorate. Am un bachelor, adică am facultate, am masteratul și doctoratul in finance. În finanțe. But my doctorate was in operations. Dar mai ales doctoratul meu a fost în operații financiare. So the church. Așa că biserica told me to be the financial pastor in the Mi-au zis eu să mă ocup de departamentul ăsta să fiu pastor peste finanțe. So but while I was a youth pastor, pe vremea respectivă eram pastor de tineri. A huge group of you know, all the young boys and girls. Erau mulți tineri, băieți și fete. So we said, okay, you know, we're going to visit these two guys down in Oklahoma. Și ne-am gândit, hai să mergem să-i vizităm pe ăștia doi din Oklahoma. So the girlfriend was with us. Prietena era împreună cu noi doi. All right. Walk into the room of these two guys. Mergem în cameră la ăștia doi băieți. And it was a complete disaster. Și era un dezastru. A complete mess. Un dezastru, dezordine. Clothes everywhere. Haine peste tot. All right, on the floor. Pe jos pe podea. On the wall. Pe perete. On the bed. Pe pat. Under the bed. Sub pat. All right, in the basket, outside the basket. În coș, în afara coșului. Underwear everywhere. Chiloți peste tot. And they told me that they said. Și mi-au zis. We don't clean ever. We don't clean. Noi nu facem curățenie. All right. We don't clean our clothes. Nu avem timp să facem curățenie. Okay. Nu spăl rufe, nimic. Okay. Nu, deci noi mergem la, da. So and we could see the ends. Puteam să vedem și furnicile. Okay, crawling up the underwear, you know, cum underwear. Se plimbau peste chiloți. So the ends crawling up the underwear. Mergeau așa. And we say, "Whoa, you know, that's different." Și ne-am uitat toți trei, "Wow, asta e diferit față." All right, and asta. And they say to me, și mi-au zis, "Well, you know, it doesn't matter whether it's dirty or not." Nu contează acum că e așa murdar. We find the least dirty one and that's what we wear. Găsim cea mai puțin murdară și aia purtăm, frate. Truth, honest truth. Vă spun adevărul, pe bune. Now, the girl got married to the guy. Yeah, they got married. Până la urmă, fata s-a căsătorit cu băiatul ăla. Do you realize, okay? Realizați that the mess you saw in that room, dezordinea din acea cameră, is coming into your house? Intră în casa ta? Do you know that or not? Înțelegeți ce s-a întâmplat? You see, you should know something is wrong. Ar trebui să-ți dai seama că ceva nu e în regulă. With that mess. Cu dezordinea aia de acolo. All right, I'm not talking about being super clean or something. Acum nu vorbesc să fii super curat. I'm perfect, talking about the fact that. Ci vorbesc despre faptul. Sometimes many people. Câteodată mulți oameni. Suffer from temporary insanity. Suferă de boala aia care am spus. Okay. Now. You have to look at certain things. Acum trebuie să fii atent la anumite detalii. Is he dependable? Is she dependable? Poți să te bazezi pe persoana asta, băiatul sau fata? Are they responsible? Is persoane responsabile? Is he or she loyal to his or her friends? Este el sau ea loial prietenilor ei? Loyalty is very, very important. Loialitatea foarte importantă. Because how loyal he is to his friends, fiindcă așa cum este loial prietenilor lui sau ei, will be how loyal he will be to you one day. Așa loial sau loială va fi față de tine. Does he save for the future? Pune bani deoparte pentru viitor? Does he pay his or her bills? Își plătește cheltuielile? If they don't pay their bills, dacă nu își plătește, they will not pay their bills one day when they are married to you. N-o să plătească nici când o să fie căsătorit cu tine. All right. Now, another point. Un alt punct. You heard this many times before. Și poate ați auzit de multe ori fraza următoare. About communication. Despre comunicare. Communication is about comunicarea se leagă de truth telling, telling the truth. A spune adevărul. And hearing the truth. Și a auzi adevărul. Okay? Okay. You have to share pain, pain, fears. Trebuie ca să împărtășești dureri, frici. Okay, let me give you an example. Să vă dau un exemplu. All right? Okay. I've given you some points, but I'd like to give you some examples. V-am dat niște puncte, dar vreau să vă dau și niște exemple. All right. This is what people say to me. Asta vin oamenii să-mi spună mie. I love that woman, that girl. Oh, iubesc pe fata aia. She's a mystery to me. E un mister pentru mine. I want to get married to her. Vreau să mă căsătoresc cu ea. Because she is such a mysterious person. E un mister din ăla așa interesant. Let me ask you a question. Hai să vă pun o întrebare. You are going to marry a girl. Tu urmează să te căsătorești cu o fată. Should she be a mystery to you? Ar trebui ea să fie un mister pentru tine? Da sau nu? Da sau nu? Nu! Nu! She cannot be a mystery to you. Nu poate să fie un mister pentru tine. Because din cauza you have to know who you're marrying. Pentru că tu trebuie să știi cu cine te căsătorești. If you cannot say this, dacă nu if you cannot say that you know her, dacă nu poți să spui că tu o știi pe ea, then don't marry her. Încă nu te căsători cu ea. Take your time. Ia timp, domne. All right? Do you want to just get married? Vrei numai să te grăbești în a te căsători? And then suffer for 40-50 years later on. Și apoi să suferi 40-50 de ani. You say, well, I'm very broken right now. I need somebody to fix me. Oh, sunt acum așa de frânt și inima mi-e frântă. Am nevoie de cineva care să mă rezolve, să mă vindece. I got news for you. am o altă veste pentru tine. Right now, you are broken single. Acum ești cu inima frântă și singur. After you get married, după ce te căsătorești, you are broken in your marriage. Tu ești distrus în căsătorie. You are still broken. Tot distrus ești. Nothing will change. Nimic nu se va schimba. You see, because you cannot change the other person. Fiindcă nu poți să schimbi cealaltă persoană. All right. Okay. How about girls now? Să vorbim puțin de fete. You like a boy. Îți place de un băiat. He doesn't talk much. Nu prea vorbește băiatul ăsta prea mult. You ask him, why don't you talk? Îl întreb. Mă, dar de ce nu vorbești ceva? Tell me how you feel. Zi, mamă, cum te simți? And the boy says, și băiatul zice, he's, e așa. Lots of muscles. Are mușchi de tot. He says, he turns around to you and say, se întoarce spre tine și spune, I'm the strong silent type. Eu sunt tipul ăla dur și tăcut. Strong silent type. Tare și tăcut. Tăcut, yes. Silent. Tăcut. What do you think happens after you get married? Tu ce crezi se va întâmpla când te vei căsători? Did you marry a boy? Te-ai căsătorit cu un băiat? Or did you marry a stone? Sau te-ai căsătorit cu o piatră? What you say to yourself? Ce crezi în mintea ta? What is wrong with my husband? Dar care e problema cu soțul meu? He doesn't talk to me. Nu vorbește deloc cu mine. Well, that's because he never talked to you before. Fiindcă nici înainte n-a vorbit cu tine. Because you never communicated this. Fiindcă n-ați vorbit. Then of course, once you get married, normal, după ce te căsătorești, you are going to suffer. Vei suferi. You are going to say, man, my husband is the worst. Vei spune, soțul meu e groaznic. Well, he was really nice, strong. Era puternic și foarte drăguț. Well, we didn't care whether he talked or not before. Înainte nu prea am avut ce să vorbim. But now I really have to talk to him. Dar acum simt nevoia să vorbesc cu el. I have problems in the house. Am probleme în casă. You know, I have problem at work. Am probleme la lucru. I need my husband de soțul meu to talk to. Să vorbească și el. Yes, I can talk to God. Da, pot să vorbesc cu Dumnezeu. But God also gave me a husband. Dar Dumnezeu mă trimite înapoi la soț. You see, so you have to one day be able to talk to him. Așa că într-o zi va trebui să pot să vorbesc cu el. You see, if you disregard all of this, dacă nu iei în considerare toate aceste sfaturi, you are going to suffer. Vei suferi. And you say, well, I'm a good Christian. Spun, dar eu sunt creștin? I can show you millions of suffering good Christians. Pot să-ți arăt foarte mulți creștini care suferă. Suffer in their marriage. Suferă în căsnicia lor. Suffer at home. Suferă acasă. Simply because. Simplu din cauza că. Nobody ever told them certain things. Nimeni nu le-a spus anumite detalii. Before they get married. Înainte să se căsătorească. You see, certain of these things. Câteva din lucrurile astea. Truth have to be done in truth. Trebuie făcute în adevăr. You have to be able to say truthfully. Trebuie să poți să zici cu tot din adevăr. Not with blinders on. Nu cu ochii orbi. That you admire the boy. Să spui sincer că îl admiri pe acel băiat. You admire the girl. Admir fata respectivă. You respect the boy. Respecti băiatul. You respect the girl. Respecti fata. Only then. Doar atunci. Can you take the next 5 years. Poți să iei următorii 5 ani to get to know the real person. Să apuci să cunoști persoana respectivă. You see, knowing a person takes a long time. A cunoaște o persoană durează foarte lung. But that's okay. Dar e ok. You are young. Ești tânăr. Don't have to rush through this. Nu trebuie să te grăbești. Okay, don't let your parents pressure you. Nu lăsa părinții tăi să te preseze. Here is one lie which people love to say. Aici este o minciună pe care cărora oamenilor le place să o spună. Oh, you are still not married. Oh, încă nu ești căsătorit. What's wrong with you? Care ți-e problema? You see, there is nothing wrong with you. Hai să spun ceva. Nimic nu-i problemă cu you tine. See, you have to understand who you are. Tu trebuie să înțelegi cine ești tu. There is nothing wrong with you. Tu nu ai nici o problemă. You are beautiful. Ești frumos sau frumoasă. You are son of God. You are daughter of God. Ești fiu sau fiica lui Dumnezeu. You have people who love you. Tu ai oameni care te iubesc. And people who accept you. Oameni care te acceptă. Maybe your friends do not love you, accept you. Poate că prietenii tăi nu o să te iubească sau să te accepte. Maybe your parents do not love you and accept you. Poate că părinții tăi nu te iubesc sau nu te acceptă. And that's very sad. Și asta e trist. And it hurts you. Și te doare. And people say cruel things to you. Și oamenii spun lucruri rele față de tine. And sometimes you think it's better just to get married. Și poate tu te gândești, mai bine mă căsătoresc și gata, termin cu toate problemele astea. But you see, you bought into this lie. Dar tu ai crezut o minciună. The lie is that you are no good. Minciuna e pe care tu o crezi, e că nu ești bun de nimic. You are no good. Tu zici că nu ești bun. So the only way you can become good. Și tu crezi în mintea ta că singurul mod prin care vei deveni bun is to get married. E să te căsătorești. You see, marriage is wonderful. Căsnicia este extraordinară. When you are married to the right person. Când ești căsătorit cu persoana potrivită. It is terrible. E teribilă. If you are married to the wrong person. Dacă ești căsătorit cu persoana greșită. Take your time. Ia-ți timp. Your identity. Identitatea ta. Should never be in who other people tell you. N-ar trebui să fie în ce zic alții despre tine. Not even your parents. Nici chiar părinții tăi. We are very strong on that in our church. Și eu în biserica mea asta predic you foarte mult. You cannot listen to what other people say about this. Nu trebuie să asculți de ce spun alții. Because your identity. Fiindcă identitatea ta is in Christ. e în Hristos. What God says about you, ce spune Dumnezeu despre tine, is who you are. E cine ești tu cu adevărat. It doesn't matter what anybody else says. Indiferent de ce spun ceilalți. Even your closest friend, chiar și prietenii apropiați. Your parents, părinții, your relatives, neamurile, all right, even your brothers and sisters. Chiar frații tăi sau surorile tale. No. Nu. They may want the best for you. Poate că ei îți vor binele. But they do not know the truth. Dar ei nu știu adevărul. The truth is only in the word of God. Adevărul e în cuvântul lui Dumnezeu. And what God says about you, și ce spune Dumnezeu despre tine, is who you are. E cine ești tu. God says you are wonderfully made. Dumnezeu spune că tu ești frumos. You are beautiful. Că ești frumoasă. You are wonderfully made. Că El te-a creat perfect. You are unique. Ești unic. You have a special purpose. Și ai un destin special. Nobody can defeat you. Nimeni nu te poate înfrânge. God's plan for you will always be good. Planurile Lui pentru tine întotdeauna vor fi planuri bune. Nobody can defeat this plan. Nimeni nu poate să distrugă acest plan. Marriage, căsătoria, work, dragostea, a good family, o familie bună. God's plan for your life. Planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Nobody can defeat this purpose for your life. Nimeni nu poate să distrugă planul Lui pentru tine. Okay, listen to this carefully. Și acum ascultați foarte atent. No man, niciun om, niciun bărbat, no woman, nicio femeie, no child, niciun copil, no demon, niciun demon, no devil, niciun diavol, can destroy God's plan for your life. Poate să distrugă planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Let me repeat that. Să repet încă o dată. No man, niciun om, no woman, nicio bărbat, nicio femeie, no children, no child, niciun copil, no demon, niciun demon, the devil, nici diavolul, cannot destroy God's plan. Nu poate să distrugă planul pe care Dumnezeu l-are pentru tine. The only person who can destroy God's plan. Singura persoană care poate să distrugă acel plan is yourself. Ești tu. If you buy into the lie, dacă crezi minciuna that you are no good, că tu nu ești bun de nimic, that you are too bad, că ești prea rău, you are useless, că nu ești bun, nu poți, ești de nicio folosință, then you destroy the plan that God has for. Atunci planul care Dumnezeu are pentru tine va muri. But the good news is this. Dar vestea bună e asta. Once you know the truth, odată ce știi adevărul, the plan is still good. Planul Lui continuă să fie activ. Because God's plan for you, fiindcă planul lui Dumnezeu pentru tine, is always good. E întotdeauna bun. He doesn't take back the plan. El nu schimbă. Because you didn't know it. Fiindcă, can you say again? Because you didn't know the, you didn't know yourself, you didn't know. Fiindcă nu te-ai cunoscut pe tine însuți și toate astea. Because now you know the truth. Fiindcă acum tu știi adevărul. The plan for you is once again your plan. Planul care a fost pentru tine rămâne în continuare planul pentru and it's tine. A wonderful plan. Și e un plan minunat. It's a plan. E un plan where you are victorious. În care tu ești victorios. Everything that God has blessed you with. Și tot toate binecuvântările care Dumnezeu l-a revărsat peste tine. And everything that he will bless you with in și tot ce va revărsa peste tine în viitor. It's all in the plan. Este toate în planul Lui. Don't give up hope. Nu îți pierde speranța. It is there. E exact asta. Do not say, să nu zici, do not say this, să nu zici asta, that's it, gata, I am not worthy of God's plan, nu sunt mai vrednic pentru planul măreț al Dumnezeu, I am not worthy to deserve this blessing, nu ești vrednic să primezi aceste binecuvântări, just like the songs we sang, tocmai asemenea cântărilor care am cântat-o. It's not about how good we are, nu e cât de mult, cât de buni suntem noi, is about how good he is. Ci cât de bun e el. It is not about what we do or do not do. Nu se referă la ce facem sau ce nu facem. It's about the fact, ci e de fapt, that Jesus Christ died for us. Că Iisus Hristos a murit pentru noi. And paid the price for us. Și a plătit prețul pentru noi. He became a curse for us. El a devenit un blestem pentru noi. So that we can enjoy the blessing. Ca noi să ne putem binecuvânta. Să ne bucurăm de bine. The work is finished. Lucrarea e sfârșită. There is nothing that you can do or not do. Nu e nimic ce mai poți tu face, adăuga la lucrarea lui Iisus Hristos. But claim the blessings. Decât să le primești. The price has been paid. Prețul a fost plătit. You may say, what price? Poate vezi ce preț? The highest price possible. Cel mai mare preț posibil. The Son of God. Fiul lui Dumnezeu. Dying for you. A murit. So that you can have life. Ca tu să ai viață. And have life abundant. Și să ai o viață din belșug. Amen. Amin. Amen. Amen. I'll stop here now. Amin. O să mă opresc aici. All right, it's great to see all of you again. M-am bucurat așa de mult să vă văd din nou. I haven't been back at Salem for many years. Au trecut ceva timp de când n-am mai fost aici la Salem. All right, you know, I've known the pastors here for a very, very long time. Deja îi știu pe păstori aici de foarte mult timp. All right, I think they were the first people whom I knew in Oradea when cred I came. Cred că ei sunt primele persoane care le-am cunoscut chiar aici în Oradea. All right, in anul 99. În 1999. Okay, when I first came here to Oradea. Când am venit pentru prima dată aici în Oradea. You know, I mean, I know Romanian very well, but you know. Știu limba română bine. I cannot preach in Romanian. Dar e mai greu să predic în limba română. So you have to, you know, pray for me or something. Trebuie să vă rugați pentru mine. Okay, thank you very much. Vă mulțumesc all mult. Right. Yes. Thank you, Billy, so much. We hope it won't be that long since we see you again. We really love you and we appreciate everything you do. După cum ați văzut, fratele Billy a atins multe puncte. V-a plăcut, ați râs, dar dacă treceți dincolo, îmi place cum le-a pus într-un mod umoristic, așa, ca să le primiți, dar adevărurile care le-a spus sunt enorme. Cei care ați luat notițe, bine ați făcut. Cei care n-ați luat, uitați-vă înapoi pe video și luați notițe, pentru că adevărurile sunt enorme. Acum, poate ești aici și spui, mă uitam la verișorii mei, clasa 9, ei încă nu sunt pregătiți și eu o să le zic că încă nu sunt pregătiți ei să intre într-o relație. Dar fiți atenți, următorul lucru, ce vreau să vă zic, la cei care încă nu-i timpul, și știți că nu-i timpul încă, pentru că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Nu uitați asta. Toate sunt frumoase la vremea lor. Pomul înflorește în primăvara. Atunci ai menirea să înflorească. Degeaba te chinui tu să pui flori pe el toamna. Atunci înflorește. Toate au vremea lor. Dar înainte ca să încheiem, vreau să vă zic ceva. Aveam 15 ani. Și eram în Statele Unite și mă uitam la o emisiune realizată de Josh McDowell. Pentru cei care nu citiți cărți, abar n-aveți cine este, dar pentru cei care nu știți, vă spun eu cine e. Josh McDowell a scris, numai că a scris multe cărți de teologie, dar a scris foarte multe cărți pentru tineri, iubește tinerii. Și aveam 15 ani și mă uitam la televizor și el vine și spune următorul lucru, pentru că vreau să leg de ce spunea pastorul Billy. El vine și zice așa: tinerii din ziua de astăzi sunt foarte preocupați cum să întâlnească persoana potrivită. Și spune el, de la 14-15 ani se uită la colega de bancă. Poate ea e persoană potrivită. Și o scoate la înghețată, o scoate la Mac și merge după aia la școala de canto, la aerobic, la fotbal și vede că sora lui nu știu care vine. Poate ea e persoană potrivită, hai să ieșim. Și toată căutarea din adolescență e cum să întâlnesc persoana potrivită. Și mergi prin 1000 de persoane să o întâlnești pe cea potrivită. Și spune că problema e că tinerii ar trebui să devină persoana potrivită. Și atunci vă spun și la 15 ani, cum adică să devii persoana potrivită? Și vreau să aleg, pentru că acum la 33 de ani, acum înțeleg mult mai bine ca la 15 ani. Și vreau să vă ajut pe voi. Și el le-a spus, spus următorul lucru. Voi, el a spus ce să căutați voi, nu? Fetele, ce să caute, la ce să vă uitați. Păi eu vă încurajez să deveniți persoana potrivită. Timpul vostru nu-l petreceți tot la înghețată, băieți, vă cheltuiți banii degeaba, în clasa noua, tu îți cheltui banii, mai bine îi strângi pentru ziua când o să ai nevoie de banii ăia. Pentru că fiți atenți, și-o zis el, cum să devii persoana potrivită? Eu nu mă vă spun ce a spus pastorul Billy. Devină o persoană pe care oamenii pot depinde. Zici că ești acolo, să fii acolo. Să fii responsabil. Cineva îți dă să faci ceva, ești responsabil. Să fii loial prietenilor tăi. Când au nevoie de tine, nu numai la suc. Când ei se mută, tu îți faci, s-a ocupat, mă duc să joc o partidă de șah. Păi fii loial, mă, nu numai la bine. Și la greu ești cu ei, amin? După aia să începi să economisești pentru viitor. Păi te gândești, ce fac banii ăștia? 10 lei sau cât pui deoparte? Păi nu mai bine cu ei decât fără ei. Economisești pentru viitor. După aia îți plătești. Îți plătești facturile, dacă vezi că deja numărul lui de câte ori a fost întrerupt, că nu a plătit la Orange și a luat tot abonamente și tot alt numărare din două în două luni, e un semn de întrebare. După aia îți spunea de curățenie în cameră, a zis un mare adevăr. Păi aici începe, că voi o să căutați. După aia să aibă prioritățile corecte, să devii o persoană matură, să ai o relații, vorbea despre modelul de relații. El tot schimbă pe băieți, tot schimbă pe fete, e o problemă acolo în relațiile lui. Mă înțelegeți ce spun? Și vorba de a deveni. Și atunci, și acum cuvintele lui Josh McDowell îmi răsună în minte. Și spunea, tinerii din ziua de astăzi, ei tot caută persoana potrivită și nu devin o persoană potrivită. Dumnezeu ne cheamă pe noi să devenim o persoană potrivită. Să devii o persoană care, man, cineva chiar vrea să căsătorească cu tine. Tu ai devenit persoana. Amin? Și mă bucur că pastorul Billy, chiar un tânăr care stă în spatele meu, mi-a spus că s-a rugat ca pastorul Billy să vorbească despre relații. Așa că nu știu dacă voi v-ați mai rugat, dar unul din spatele meu s-a rugat și Domnul l-a ascultat. Asta e, v-ați rugat și Domnul l-a ascultat. Nu știți cine, nu vă spun nici eu. Foarte tare, foarte tare. Aș vrea să facem ceva acum, pentru că Domnul ne-a vorbit și aș vrea ca să-i cerem Domnului înțelepciune și Domnul să... Poate până acum n-ai crezut că e important să devii o persoană potrivită. N-ai crezut că e important să dezvolți maturitatea ta, să lucrezi la a fi responsabil, oamenii să poată conta pe tine. Și poate n-ai crezut că e important aceste lucruri. Aș vrea acum poți să iei o hotărâre, să începi să lucrezi la persoana ta. Tu să devii o persoană potrivită. Că atunci când Dumnezeu aduce o altă persoană potrivită care e potrivită pentru tine, o să vadă că ești potrivită. E important asta, cei care n-ați prins, mai reluați. Fiți atenți, ne ridicăm cu toți în picioare, aș vrea aici să vii la orgă, aș vrea să intrăm acum și aș vrea să, eu nu știu ce trebuie tu să faci, nu știu, poate trebuie să faci curățenie în cameră, chiar după ce mergi acasă. Super, fă curățenie în cameră. Ia chiloții de peste tot, de pe pereți și pune-i la spălat și spale. Dar nu știu ce trebuie să faci tu, nu știu ce, cum trăiai tu viața până acum. Dar nu uita, trebuie să devii o persoană potrivită, înainte să cauți persoana potrivită. Tu trebuie să devii. Că degeaba o găsești pe persoana potrivită pentru tine, că tu încă nu ești potrivit și n-ai făcut nimic. Amin? Haideți să stăm să cerem Domnului ce Domnul ne-a vorbit. Ce Domnul ne-a vorbit. Haideți să-i cerem, Doamne. Îți mulțumesc că ai trimis pe pastorul Billy să-mi vorbească. Îți mulțumesc că pot deveni și tu vrei să mă ajuți pe mine să devin o persoană potrivită. Ajută-mă să lucrez la caracterul meu. Ajută-mă să lucrez, Doamne, la valorile mele. Haideți să stăm înainte, Domnul, să cerem, Doamne, schimbă tu ceva în mine. Și dacă ești astăzi poate într-o decizie, trebuie să iei o decizie cu o relație, de Domnul, cere Domnul înțelepciune. Tată, băiatul ăsta tot îmi zice să ieșim, vorbește-mi tu ce ar trebui să fac, cum ar trebui să-i răspund. Fata asta îmi place mult, cum ar trebui, ce ar trebui să fac? Cere Domnul înțelepciune, Domnul poate să-ți dea, amin? Haideți să stăm înainte, Domnului.